Van het wetter leren we dreamen. Sliepen in huizen die meesken. De groen leren nu steren. Tun in holen in graven. Hoe hebben we het praten bemachtigd? Van hobbels op paden die vetten. Stuurden begon maar de gatten. Die onze magen verkrempen. Zijt die tiert kunnen we tinken. Sjouw in vlammen in hand. Wrikten bij onkomst maar de toskan. Het wrang alarm in tussen terms. Oh, het lichaam. Dat wat daar zei. Oh, het lichaam, dat is mijn hemd. Oh, het lichaam, let is Lisa. Oh, het lichaam, dat verbieren. Van het graven leren we wasken, shipping in skaten op treppers. De heren brachten het chester, sculpen in klanken in glazen. De moine verriert is de takkomst, van trenden en toeken in hetten. Het chin lacht ziek de spiegel, die de heren scan opbrekt. Zij die tiert kunnen we vleenen, zweef op skom hoe de bregen. Zoeg je maar het leert in de nekken, de meerdere lucht te leeg. Oh, het lichaam, dat wat daar zei. Oh, het lichaam, dat is mijn hem. Oh, het lichaam, dit is Lisa. Oh, het lichaam, dat verbierend. Dat is mijn hemd, dat is Lisa, dat is verbierend.